Afternoons met Lucien Grekes. Ja, en we zijn weer in de studio. Dit is Lucien en ik spreek voor jou in Afternoons deze middag. Geen platenkast, maar wel de beste muziek bij jouw laatste uurtjes op het werk. Of misschien wel de eerste. Kan natuurlijk allemaal zomaar. Of misschien ben je thuis nog wel even vakantie aan het vieren. Laat even weten via de mail of via de Babbelbox studio aanbestaatje radio501.nl of @radio501.nl op Twitter. En dan is er natuurlijk nog gewoon de Babbelbox op radio501.nl. Dit zijn de Obits. Widows of My Dreams. Op het Sub-Pop label verscheen deze plaat I Blame You en dit was het eerste nummer Widow of My Dreams. Goedendag zeg, dit is de Daan van de Donderdag. Dit is de Daan van de Donderdag op Radio 501. En wij gaan hier verder met Zwerfkei van Joost Botman in Okobar. Hier op 501 is dit, dat liedje van die gast in de platenkast eerder dit jaar. Volgende week is dat Gerhard. Ik blijf op mijn plek en zoals en je doe weet, het langzamer. Zoals je weet, Cato van Dijk is momenteel in Duitsland om daar een optreden te geven met de Soldiers. En kon dus vandaag hier niet aanwezig zijn. We hebben al gezocht naar nieuwe krachten hier om toch voor jou een heerlijke platenmix samen te stellen. Maar die hebben we helaas niet gevonden. Wel hebben we dus volgende week Gerhard en een heel fijn programma voor de komende maanden. Ook in december komt daar Kimberly, de voorvrouw van Daily Bread, de Electropop Band. En ook andere gasten staan te popelen om je hun muziek te laten horen en daarover te praten. Maar zolang het niet het geval is voor vandaag, is dit Joost en Okenbarg, Zwerfkei. En daarna straks nog veel meer lekkere muziek, waaronder de nieuwe Anne Soldaat. En ik hoor het zo vaak, dat ik echt niet spoor. Misschien is dat waarom ik op de treinen hoor. En als die wijde wereld weer longt naar mij, dan ga ik vliegens vlug, noem mij maar vogelvrij. En gerust, het voelt soms slecht, maar schat, geloof me dan, telkens vertrek ik weer, omdat ik niet anders kan. Zon en de wind, en ik zie stad en land. Soms ga ik naar de zee, soms naar de overkant. Ik kruip vaak door het stof en ga dwars door de lijn. Laat mij maar leven. Als ik vertrokken ben en je ziet mijn steen, hier ligt jouw wijlen man, hij ging als Zwerfkei heen. Ja, Zwerfkei van Joost Botman en Okenbarg. Onlangs stond ze nog op het Letterenfestival, in ieder geval het Literaire Tuinfeest in Deventer. Ook stond daar Spinvis trouwens. Goed gezelschap dus. Gaan we verder met de Gift. Binnenkort staan ze in de Amsterdamse Stad Schouwburg. Opnieuw met Kees de Jonge, de rockopera. Met de Gift en Frank Groothoff. Wie kent hem niet? Frank Groothoff, ja, ook bekend van de broertjes. Ook bekend van Klokhuis en vele andere rollen die hij gespeeld heeft in zijn rijke verleden. En vanuit de Arm van Jezus is dit een oud nummertje alweer van de Gift. Amerika. En zoals je dat ook kunt horen, wordt dat een soort van, ja, een woordspeling. En die woordspeling is dus Amerika. In ieder geval zit The Gift binnenkort dus in de Stad Schouwburg. En dan hebben we het over 7 september. En die dag daarna, of 2 dagen daarna, ook nog eens een keer tijdens de Gouden Krekel. Waar ze ook kans maken op diezelfde Gouden Krekel. Een felbegeerde prijs voor jeugdtheatervoorstellingen. Dat is het ook. Muziektheater voor de jeugd. Kees de Jongens dus. 9 en 7 september in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Dit is Amerika van The Gift. Een oude nummer. Ik moet het schoon houden. Keep it clean, hè? Hij is niet naar Amerika. Amerika. We hebben het over Amerika. Dat was Amerika baas. Uit de arm van Jezus was dit een nummer van de Gift. Ja, en gaan we verder met Anna Soldaat van zijn nieuwe plaat. Anna Soldaat. I know this town. Is het If? I've seen. Ik denk een van de kortste songtitels die ik ken. In a house some blocks away. En ook there's een mooiste nummer die ik ken. Up one floor. Please turn left. This won't take long. Just a stroll. A kiss and ride. Then I must be on my way. No, I can't stay for the night. My skin was bulletproof, and my tongue was growing hair. But now my arm is wearing out, and the enemy, well, I don't care. Driver, stop, I know it's late. But to leave now would be a crime. Wanna know if my key still fits. I wanna know if my girl is fine. Every single day, oh, every single day, Woodstock state of mind. As long as I don't think, oh, as long as I don't blink, I gotta have you by my side. Another day, another town, 4 days before I'm home. Yes, it's great, I'm doing fine. And no, no, I'm not alone. Driver, stop, I know it's late. But to leave now would be a crime. Wanna know if my girl's still there. I can't stay for the night. I wanna hold her tight. No, I can't stay for the night. Oh my girl, I'm alright. Oh, Anne Soldaat is dat met If van zijn plaat Anne Soldaat opgenomen in Los Angeles. Als ik mij niet vergis, en als ik me wel vergis, dan is dat maar zo. Wat een heerlijke plaat. En hij heeft hem ook al 3 keer gepresenteerd volgens mij. En alle 3 keer stijf uitverkocht. Dus ja, echt petje af. En laten we hopen dat dit dan zijn grote solo doorbraak is. Maar wat heeft hij eigenlijk nodig? Hij speelt natuurlijk ook al in de band van Tim Knol. En ja, iedereen kent hem waarschijnlijk nog wel van zijn periode bij Daryl Ann. Maar hij staat nu toch zeker echt op eigen poten. Zoals Jelle Paulus, maar dat eigenlijk ook al een paar platen heeft laten zien. Maar Anna Soldaat is toch wel wat meer een schaver. En iemand die met veel zorg de nummers opneemt. En dat zie je ook wel. En dat merk je natuurlijk ook wel aan die hele plaat. We gaan even verder met een wat opgewekte nummertje, ook al is het wat minder lekker buiten. Het temperatuurtje is goed, maar de regen, ja, klettert zo nu en dan toch even neer. Om het zonnetje toch een beetje in huis te brengen, komen we met een cliché. En dat cliché is reggae. In ieder geval met dit weer, denk je dan, met reggae komt die zon wel weer tevoorschijn. En dit is Boogeyman. Ja, je moet toch iemand aanwijzen als je dan een schuldige zoekt. Boogeyman van The Obsessions uit Haarlem. Met de extra uit de Stokers. Die van de ska-band. En dit is gewoon een reggae. Upbeat van The Obsessions. Boogeyman. Die Obsessions uit Haarlem met Boogeyman. Nou, hij lacht zich helemaal rot, die Boogeyman. Maar wij niet. Wij huilen nog een beetje onder dit weer. Maar ondertussen houden we de moed erin. Het kopje soep is inmiddels alweer achter de rug en achter de kiezen. En ondertussen denken wij eens even diep na over dat festival wat er binnenkort aan zit te komen. En dan hebben we het natuurlijk over het festival in Winston Kingdom in Amsterdam op de Warmoestraat. Howler Fest komt weer aan. De tweede editie alweer na een succesvolle eerste editie van vorig jaar. En op dat festival spelen onder meer de Experimental Tropic Blues Band uit België. Tenminste, die stonden daar vorig jaar. En daar gaan we straks zeker nog even een plaatje van draaien. Want dat is gewoon een hele vette sleazy band. Maar er komt zeker het een en ander aan voorbij aan stoner rock en garage pop en zo. Als je van die heftige dingen houdt, of in ieder geval, je moet het maar heftig vinden. Dan moet je zeker gaan kijken, want onder meer de Pignose Willies staan daar. De Tenement Kids, Cowbell uit de UK, The Swains, Automatic Sam, Candy Bar Planet, Moses and the Firstborn en Organisms. Die staan er allemaal daar in Winston Kingdom op 9 en 10 november. Bestel nu alvast die kaarten. Voor 2 dagen betaal je maar €16. Nou, daar kun je toch bijna niet voor laten, zou ik zeggen. En voor 1 dag is dat maar €10. Daar aan de Warmoestraat in Amsterdam. En nou, om toch even een indruk te geven van die muziek die daar gedraaid wordt. Ik ben hun EP'tje helaas vergeten van de Pignose Willies. En anders heb ik daar zeker wat van gedraaid. Maar Gelukkig hebben we dan ook nog het grote internet waar u zich momenteel op bevindt. En dat internet levert dan die 7-inch van de Pignose Willys. En het nummer dat we gaan draaien van die 7-inch is het nummer Fuzzbone Slim. Hier op Radio 501 en wil je dus weten waar je die kaarten kan bestellen, kijk dan even op winstonkingdom.nl. Gaan wij verder met dat nummer van de Pignose Willys. Dit is Fuzzbone Slim. Als die wil spelen tenminste. En als die niet wil spelen, dan houden we daar mooi mee op. Nee, ik zie nou net dat het niet werkt. Kijk, en dat is mooi. Maar goed, toch even voor de ruigere muziek. Ga dat zeker even checken. Uit Amsterdam komt ook de formatie Scramsy Baby. En die formatie speelt al een tijdje niet meer live. Maar ja, ik dacht toch nog even in datzelfde genre verkeren waar we net in zaten. En dan gaan we het hebben over de entrepreneur, ondernemers. Ja, helemaal weer in de verkiezingscampagne zit je dan ook weer. Want de ondernemers hebben het zwaar. En dit nummer gaat daar zeker niet over. Maar het is wel een nummer van Scrunchy Baby. En kom alvast dus in de sfeer voor dat festival in Winsland Kingdom op 9 en 10 november. Dit is Entrepreneur van Scrunchy Baby. Fuzzbone is in. into that money thing, not into clean. Firstborn is doing it, good old fashioned for me. Girls go wild. My firstborn stayed at the scene, tapping his feet on the floor, booing like me. Yet firstborn's got the devil's fingers touching the angel's ears. Dat zijn de Pignose Willies met Fastbone Slim. Ja, en voor de gein kun je vermelden dat ze ook nog meedoen aan de popronde. Dus ze staan niet alleen op dat festival in de Winston King. Ja, inderdaad, in Amsterdam in de Warmoestraat. Maar ze doen ook mee met de popronde. Nou zou je toch zeggen voor deze muziek dat dan toch een beetje een rare term is, pop. Maar bij sommige mensen is het dan heel populair. Misschien ligt het daaraan. Maar het mooie is in ieder geval dat ze op heel veel plekken kunnen optreden. En de komende tijd staan ze in ieder geval nog in Helmond. 8 september, 15 september in Zwolle en 12 oktober, ja inderdaad, Arnhem. Maar 9 november dus de Winston King op dat festival. En wij gaan hier ondertussen verder met meer muziek. En we gaan even uit het sleaze en uit de dirt. En we gaan verder met nummer 3. En wat luidt Ed Wood. Van een band die alweer een tijdje uit elkaar is, eerlijk gezegd. Lyric in Love. Maar ze hebben wel een fantastische plaat afgeleverd. Een heel diverse plaat ook trouwens. Misschien dat ze ook niet eens waren met de richting waar ze nu heen zouden moeten gaan. Dat zou zomaar kunnen. Want het is een zeer diverse plaat. The Freedom Spark. Uitgekomen in alweer 2004. En van die plaat dus Ed Wood. Wat ik persoonlijk toch een van de betere nummers vind van diezelfde plaat. Oh ja, dus even weer wakker worden uit die sleeves. En gewoon weer uitgetrokken worden. Aan de strijkstok. Ed Wood. When you poison a thousand times, you think you're mighty, I believe you're a swine. You're a disgusting child and everyone thinks so. Confused about what I want to be, you're my stay, but I'll stay free. If I'm not Edward, I'll never be Edward, cause Eddie's just a chance to be fake. Do you want a friend or do you want a fight? I can see the tears behind your fist, though. You may think this is just a joke, a little joke to promote my home, but darling, the most truth your ears know. So tell me, when I'm slow, can your green shade grow? Is it jealousy or your ego? Am I really, really that witty? Sitting at home being pretty, clipping my nails with my old man. Oh, it's me. I'm not Edward, I've never been Edward. Darling, I'm just a mere mistake, but I'll stay free. If I'm not Edward, I'll never be Edward. And Eddie's just a chance to be Edward, Lyric in Love hier op Radio 501 tijdens Afternoons. Een hele ongebruikelijke, toch normale editie. Ja, en dit is de Spiral van Einstein Orchestra. Het klinkt heel Duits, maar het is gewoon een heerlijke Nederlandse band. Deze dit jaar uitgekomen op een EP'tje. Ik dacht wel lekker om even weer naar de levende muziek te gaan in plaats van al die overleden bandjes. 1-2 Orchestra met Spiral. En we gaan nu verder met De Staat. I'll Never Marry You. Never Marry You van De Staat was dat van hun laatste plaat. Of in ieder geval die tweede plaat, Machinery. En ik ben benieuwd of zij inmiddels alweer aan het schrijven zijn aan nieuw materiaal. Eerlijk gezegd is het een beetje stil rond de heren. Dus misschien betekent dat inderdaad wel dat er weer nieuwe platen aan gaan komen hier van deze Nijmeegse band. Binnenkort is het ook weer zover dat Pop at het Park, 6 oktober, dat is in Hoorn. Zuiderzeestadje waar ook Radio 501 gevestigd is, dan wordt een muzikale ontdekkingstocht, zeg maar zelf. Lucky Fons de derde komt daar zeker even spelen. Jorrie Zwart keert ook weer terug in het Open Strijd Toneel. Vorig jaar stond ze daar al en ook dit jaar zal zij weer spelen daar met het Grand Park Orchestra. Dat betekent dus dat er een gigantische band achter haar staat en dat zij daar haar ding kan gaan doen, ook wel met haar eigen bandleden, maar zeker ook met heel veel strijkers, blazers en alles erop en eraan. Echt een hele happening. Anne Soldaat komt ook, Diggy Dex, Niels van der Gulik, Doug en natuurlijk ook naast Doug ook andere Hoornse bandjes, zoals Holland Electro, Electric Tears, Mamalou, The Item, bekend natuurlijk allemaal van Radio 501, Easy Go en Two Shakes of Lambsdale. Het wordt gewoon één groot feest daar. Wooden Saints komt ook uit Utrecht. En Tim Grimm, eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar het komt er allemaal, een muzikale ontdekkingstocht. Ook voor mij dus, omdat ik ook niet alles ken. En kijk even op www.hetpark.nl voor kaarten. Volgens mij voor €20 is het alweer de jouwe. Of €27,50 kan ook nog, maar misschien krijg je wel ergens korting. Kan zomaar gebeuren. Misschien kan je toch wel op 501 winnen. Tegen die tijd, hou onze site in de gaten. Terwijl wij luisteren naar Joris Zwart met Secretly Sleeping. 501. Sleeping, de laatste single van het album van Joris Zwart. Joris Zwart. En binnenkort komen ze met een akoestisch album. Heeft ze ons verklapt in die platenkast. En dat is natuurlijk een leuke verrassing. En zeker ook mooi dat ook haar solo werk niveau, als zij solo speelt, dat je dat ook gewoon kan horen. Wij gaan in... Ja, ik ben toch even aan het doen, maar weer Pit en misschien jij ook op je werkplek. Laat even horen welke nummers jij wil horen. Zijn gewoon mogelijkheden voor een verzoekplaatje. Het is toch geweldig hier in Afternoons. Normaal gesproken natuurlijk met de platenkast van een muzikantengast. Of gewoon iemand die organiseert een platenbeurs of ik weet wat. Mensen met een leuke collectie komen langs en praten over hun inspiratie. Maar nu is het aan jou om de platenkast samen te stellen. Laat even je verzoekplaatjes weten via de Babbelbox op radio501.nl. Terwijl wij verder gaan met een overleden bandje. Toch wel weer. Ja, en zeker de moeite... Dark Cult Phoenix. Jammer eigenlijk dat ze uit elkaar zijn, want het is was een heerlijk trio zo bij elkaar. Ooit gezien op de Amsterdamse popprijs. En dat hebben ze toen niet gewonnen, maar als het aan mij lag, zeker wel. Dit is het vetste nummer van hun eerste EP'tje. Give Her A Go op Radio 501. She's got a heart of steel. She's Radio 501. Is Radio 501. 501. Person, you don't like me. Well, I guess I'll make my own way. It's a circle, a mean cycle. I can't excite you anymore. Paramore met het nummer Ignorance. Amerikaanse rockband. Bekend geworden door een klein hitje. Tenminste, in Nederland was het een klein hitje, laat het zo zeggen. Dat gebruikt was in Guitar Hero. Dat spelletje waar je zelf de gitaar mag besturen. Het was een beetje op een kinderachtige wijze. Maar toch nog een verdomd lastig spel, kan ik je melden. Misery Business was dat. En het nummer dat we zojuist draaiden was geen Misery Business. Nee, maar het was wel een verzoekplaatje van iemand. Ja, laten we zo gewoon zeggen. Ignorance. Ik kan het wel allemaal blijven negeren. Maar Ignorance. Lekker plaatje. Jongens. Wij gaan nu even gauw naar de plaat van je hoofd. Tommy Gunn. Heel fijn nummer ook trouwens. Zeker een aanrader. Binnenkort komt die plaat uit, hè, van die knakker. De tweede alweer. Tommy Gunn is dit. Ride With Me. De nieuwe plaat voor je hoofd deze week. En morgen is er alweer een nieuwe plaat voor je hoofd. En die wordt bekendgemaakt in het programma 501 Alternative rond een uur of 9. Dus blijf zeker luisteren. En Tommy Gunn komt tot die tijd nog gewoon rustig iedere 2 uur langs hier op Radio 501. Ride With Me. Dit is deze week de Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Would you ride with me to this cool, cool place

En wie weet, word jij onze nieuwe collega. Een 14-jarige jongen uit Den Haag is voor de 17e keer aangereden op hetzelfde kruispunt. Nadat de jongen 4 maanden geleden door een dronken automobilist werd geschept, werd hij in de weken daarna nog meerdere keren geraakt. Want de herinnering kan slachtoffers nog lang achtervolgen. Laat ze niet alleen staan. Fonds Slachtofferhulp. Giro 6700. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Afternoons met Lucien Grekus. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Albatross, was dat van die bekende band? Nou, ik eigenlijk helemaal niet van Wild Beast. Of is dat eigenlijk, wat is het eigenlijk? Ja, Wild Beast. Ja, Albatrossen zijn natuurlijk ook wilde beesten die hier dan rondvliegen over de grote oceaan. Nou, mensen die nu ingeschakeld zijn en denken, waar is nou die platenkast gebleven? Dat kan wel kloppen dat je dat gaat afvragen, want eerlijk gezegd... Hadden natuurlijk gehoopt dat vandaag Cato van Dijk hier zou zijn. Maar Cato heeft een optreden in Duitsland. En ja, dat is een beetje te lastig te combineren als je dan ook nog in Nederland op de radio wil zijn. Zeker met allemaal plaatjes die je dan zelf op moet zetten. Dus dat gaat uitgesteld worden naar december. En december komt onder meer trouwens ook Daily Bread. In ieder geval, laten we zo zeggen, de voorganger van Daily Bread. Ik weet het niet eigenlijk. In ieder geval de voorvrouw, laten we zo zeggen. Kimberly van der Velde komt hier in de platenkast meepraten. En als je denkt van Daily Bread, wat is dat nou? De wereld draait door, waren ze in te horen. Nou gaat de wereld daardoor snijden in de muziekprogrammering, maar Daily Bread was er wel gewoon te horen. Trouwens ook al in het 30 seconden muziekje. En die blijft ook gewoon. Dus de 30 seconden blijft. Dus dan kan je altijd nog zeggen als band van als die dan toch helemaal te horen wil zijn, dan speel je het gewoon door. Dus al die bandjes die zeggen van, er was natuurlijk een hoop kritiek op. En al die bandjes die zeggen van, nou ja, ik ga langer doorspelen en het dan vervolgens niet doen, dan... Nu is de kans, zullen we zeggen. Maar ja, toch dat Daily Bread, om er even op terug te komen. Want we waren al een beetje in dat elektronische beland. En dat vond ik wel wat. En in dat kader gaan we dan gewoon verder met dat Daily Bread. Wat ook een electropop bandje is. En eerder dit jaar, in april van dit jaar, brachten zij een singeltje uit. Lovers. En persoonlijk ook met een hele vette videoclip. Die moet je straks ook zeker even gaan checken. En in ieder geval het nummer van hun EP, The Present, om toch even een beeld te geven van wat hun huidige staat van dienst is. En over 42 dagen komt een nieuwe album uit Ethereum. Ethereum moet ik eigenlijk zeggen. Daar staat dit nummer niet op. Die staat op die EP die gratis te downloaden is van dailybreadtheband.com. Van die plaat is dit Lovers. Lovers van Daily Bread op Radio 501. Deze hebben we dus hier in de studio. Kijk even voor het volledige programma van de platenkast. Volgende week gaan we gewoon weer verder met niemand minder dan Gerard. Die komt trouwens ook met zijn nieuwe plaat. De eerste plaat die hij laat verschijnen bij V2. Eigenlijk de eerste langspeler die van zijn hand verschijnt. De vorige plaat waar toch al twee grote hits op stonden. Dat was een EP'tje samen met de mannen van Triggerfinger. En dit is gewoon met zijn hele eigen band. En dit is Lovers dus met de voorvrouw Kimberly. En die is in december, zoals al gezegd, in de studio om haar platencollecties even uitgebreid door te nemen. Gaan we verder met iemand van het Dogs label, Roos Jonker. En voor de mensen die zeggen en ik zeg niet Bob of maar gewoon van Roos Jonker. En eerlijk gezegd zegt Roos er zelf ook. En straks The Counting Crows met Angels of Silence uit de plaatkast van Arwin. Fijn dat je luistert, Arwin. Now, Valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring, but blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. Cause March, April, May will wash away the gray. June to July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June to July, let's give life a try. I can't return, my bridges burn, the sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. It's March, April, May, we'll wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. Away the gray, June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July. Wouter Hamel, March, April, May. Verzoekje van Chris. Dankjewel, leuk dat je luistert, Chris. Ik zal blijven een beetje dat liefdesthema hangen. Want wat we ook wel hadden beloofd was Accidentally in Love van Counting Crows. Alhoewel, ik denk dat Wouter Hamel iets meer aandringt. En dat Counting Crows, het hele bandje, toch wat voorzichtiger is. Of in ieder geval gewoon maar wat aan het wandelen was. En over straat iets liep. Misschien wel in March, April of May. En prompt, waar is het liefst? Hier is Accidentally in Love. Recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's so tight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right. On time. It's tricky. Hey, wacht even. Dit is Run DMC. Maar eerlijk gezegd ook gewoon lekker. Ja. En daarna komt Counting Crows. Wees maar gerust. This little girly, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out, I had to leave real early. These girls are really sleazy, all they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. How is it, Dave? It's tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around. Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time. And in the city, it's a pity cause we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's inside. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. When I wake up, people take up mostly all of my time. I'm not singing. with me. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Oh, it's that tricky, tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time is tricky. Even een middagje de platenkast van de luisteraar. Wat heb jij in je platenkast aan? Laat het even weten via de Wobblebox. En of stuur een mailtje naar studio@radio501.nl. Dan kun je gelijk op je verhaal kwijt. Achter die plaat. En dit was de platenkeuze van Arwin. Dankjewel voor dit verzoekje. Wat eigenlijk nooit terugkomt in de platenkeuze, of in ieder geval de platenkast, is Queen. En ja, hoe kan dat toch? Misschien dat het toch te gepolijst klinkt voor veel mensen. Of dat mensen denken van ja, moet ik daar nou mee komen aanzetten? Het kan natuurlijk allemaal. Maar ja, we zijn toch over liefde bezig. En ja, daar heeft Queen toch zoveel over geschreven. En van die plaat The Game is dit het nummer Need Your Loving Tonight. Straight. love, love, love, lover. Come on, baby, let's get together. I love you, baby, I love you forever. I'm trying hard to stay away. What made you change? What did I say? Ooh, I need your loving tonight. Ooh, I need your loving. Ooh, I need your loving. I Need Your Loving Tonight van Queen was dat van de platen Game hier op Radio 501. En inmiddels stromen de verzoekjes binnen. Hartstikke leuk. Sky on Fire is het volgende nummer dat we gaan draaien. Ja, dat Gouda Assebeentje. Ja, hartstikke leuk dat de NOS dat oppikt. Ja, in ieder geval Handsome Poets maakte dat nummer Sky on Fire. En NOS gebruikte dat natuurlijk tijdens de Olympische Spelen. En ja, mocht je niet weten over welk nummer het gaat. Je hoort het gauw genoeg. Ik zou zeggen, geniet ervan. En heb je dus nog je verzoekjes? Bel kan ook nog, hè? 029-842-100. Of laat het achter in de babbelbox. In a new place, in a new place. wat een geweldig nummer eigenlijk. En dan komt de Pet Shop Boys met een onwijs cheesy nummer. Tijdens de Olympische Spelen. Winner. Winner. Ja, van de Pet Shop Boys hier op Radio 501. We gaan het toch even draaien. Gewoon omdat we de Pet Shop Boys zijn. En dat kan gewoon hier op Radio 501. Time may rush us. Hurt all of us. But on this day we have arrived. It's been a long time coming. We've been in the running for so long. But now we're on. In London Royal Girls, I would say my Derby wife is Dirty Diana. She's a bit like a Derby sister, really. I mean, when she first joined, she was... Nou ja, wat ik helemaal cheesy vind, zijn videoclipjes met geoude hoeden erheen. Daar gaan we toen niet aan beginnen hier op Radio 501. Ja, hallo, we zijn niet helemaal van die partij. Ja, wat mij persoonlijk wel heel aardig lijkt, is Beth Hart. Ja. Dat is toch weer een stukje beter dan dat nummer. En ja, welk nummer is niet bekender van haar dan As Good As It Gets? Hier op Radio 501 is dat van die plaat, die hele bekende plaat van haar. Ja, zoek het even op in je eigen platenkast. As Good As It Gets. Oké, 37 Days. Zo heet die plaat. En wil je Winner horen van Pet Shop Boys, zoek het dan even zelf op. Magazine. I know my shoes don't shine. I ain't got pride like a beauty queen. Can't even walk a straight line. Somebody said the best things in life are on the inside. Say my name on my love's in vain and the way I fell I'm. Nobody told me there'd be days like these. There's gotta be something more than misery. It's the sound. Break out, won't you let me in? I wanna make out, wanna make out, fill my cup again. Ha! I wanna break out, won't you let me in? Champagne of the time. I live on. Ja, best hard, good as it gets, hier op Radio 501. En ondertussen, ja, ze stromen nog steeds binnen. Wat is het toch allemaal met die verzoekjes? Ik zal nog een keer om verzoekjes vragen. Nee, te gek, man. We waren net inderdaad al bezig met wat Olympische geneuzel. Dus laten we verder met dat nog even nadenken en terugdenken aan die tijd. Die schitterende tijd dat je voor de televisie hing en dacht van, was ik ook maar aan het sporten? Of niet? Ja, dat je denkt van, nou lekker, laat het lekker bezig. En ik zit hier lekker aan mijn popcorn in. En ik laat me daar niet van afhouden. Nog een kwartiertje en dan is de tijd alweer voor Rastabari met Dreadlock at 501. En hier is Good Riddance. Dat liedje. The Time of Your Life, Green Day. En misschien is het ook wel As Good As It Gets. Ja, jongens, even opschieten, jongens. Ja. Ja. En daarna van Wit Vinyl, Simone van Niemand Minder Dan The Kick. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Ja, de tijd van je leven voor je televisie of in de ringen. Natuurlijk, want het is natuurlijk fantastisch als je als sporter dat hoge podium kunt bereiken. En dit was dan in Salt Lake City. Green Day, the time of your life. En we hadden het al eerder over De Wereld Draait Door. Ja, en die gaan natuurlijk hun eigen muziekprogrammering, daar gaan ze lekker in snijden. Ze hebben er geen zin meer in, al die bandjes, dat vindt ze maar ingewikkeld. En al dat talent ontdekken. Nou, hier bij Radio 501 gaan we gewoon rustig door. Mogen we hopen natuurlijk voor de kick. Dat bandje uit Rotterdam. Ja, dat die natuurlijk nog wel de huisband blijven hier bij dat programma De Wereld Draait Door. Ja, want ja, die kregen natuurlijk vlak voor de zomer kregen zij dat fantastische nieuws te horen van niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerke. Die daar, daar reageerden ze toch bijzonder uitzinnig op. Want wie is de kick dan? Nou, zeg, potverdrie dubbeltjes, ben je niet naar Lowlands geweest dan? Dat ligt hier natuurlijk op wit vinyl. Simone is dat bekende hitje. Helemaal plat gedraaid trouwens op Simone FM, maar dat is helemaal niet zo gek natuurlijk. Hier ook als verzoekplaatje binnengekomen via de Babbelbox. Wil jij ook nog een nummertje horen op de valreep? Dat kan allemaal. Kijk even via je eigen platenkast wat er allemaal staat. En dan draaien we gewoon een nummer uit jouw platenkast. Uniek. En volgende week is dat trouwens Gerhard. En ik bedenk me net dat het misschien wel aardig is om daar dan ook nog even een nummertje van te draaien. We hebben geen materiaal van zijn nieuwe plaat, maar volgende week zeker weten van wel. Want die komt natuurlijk volgende week ergens uit en dat is hartstikke leuk. Dit is in ieder geval de kick, binnenkort de huisband, als het goed is, van De Wereld Draait Door. En nu in ieder geval de huisband van de platenkast, want die ligt hier op wit vinyl te wachten. Simone! Je ziet me nooit eens staan. Ik wil met haar een date, ze heet Simone. Sabatona, Simone. Oh, alsjeblieft, ik ben verliefd, Simone. Geef me nou een kans, Simone, Simone. Je ziet me nooit eens staan. Simone, Simone, als ik het lef eens had, ja zou Simone mij dan belonen, Simone. Over een jaar, dan schrijf ik haar, Simone, ben al zo lang verliefd, Simone, Simone. Je ziet me nooit eens staan. Simone van de Kik. En we gaan nog even verder in dat beatmuziekbandje, sfeertje, dingetje, dongetje met Hypnotized van niemand minder dan de Blue Meanies. Bestaan niet meer, maar ze kregen ooit een kans om in de Free Record Shop te liggen. Wie wil dat nou niet in de, ja, in de onafhankelijke releasesbak? En die heeft niet lang bestaan, maar zij lagen er. De Blue Meanies met, ja, van die platen Blue Meanies natuurlijk. Hypnotized hier op Radio 501. Geniet even van dat heerlijke samenzangetje. Wat rustigere beatmuziek. Gewoon downbeat muziek, denk ik dan. Waar Simone natuurlijk upbeat was. En straks nog een beetje van Gerard. Tenzij jij met een heel erg vet verzoekje om elkaar komt zetten in de Brabbelbox of via de mail op studio@radio501.nl. Echo words, I return. A Brand New Heart van Gerhard hier op Radio 501. Volgende week de gast in de platenkast van... En dan hebben we het natuurlijk over de muziek van Gerhard. Wat heeft hij in zijn platenkast staan? Heb jij nog interessante vragen, leuke vragen die jij wilt stellen aan Gerhard Heusinkveld, die volgende week met zijn nieuwe plaat komt. En waarschijnlijk ook wel met nieuw materiaal op de Radio 501. Nou, stel die dan gewoon via studio apenstaatje radio501.nl of mail naar redactie apenstaatje radio501.nl. Of laat ze gewoon achter in die babbelbox. We kijken gewoon nog even naar. En dan zien we zelf wel wat we ermee doen. En ja, dat moet natuurlijk wel goede vragen zijn natuurlijk. Wij gaan inmiddels verder met het allerlaatste nummer van dit uur. Het kan ook niet altijd feest blijven. Maar gelukkig gaat het feest nog even door. Volgend uur met Rastabari in Dreadlocks at radio501.nl. Of nee, radio Dreadlocks at 501. Betere reggae en dergelijke dub. Ik heb geen idee waar die mee komt. Maar dat moet je gewoon even blijven luisteren. Tijdens het eten en tijdens het digesteren. Ondertussen wil ik even zoeken naar een nummertje van niemand minder dan Sue the Night. Die was natuurlijk vorige week de gast. En heel kort trouwens ook. Waarschijnlijk komt ze terug in de reprise volgende week. Of volgend jaar eigenlijk, moet ik zo zeggen. Maar ik ben bang dat dit hem niet gaat worden. Daarom hier het nummer Ithaca van Hummingfield. Afgelopen Hongerige Wolf traden ze daarop. Hongerige Wolf in Hongerige Wolf in Groningen. Noordwest-Groningen voor de liefhebbers. En dit is dus dat nummer Ithaca. Daarna de reclame. Volgende week zijn we weer met Gerhard. Zoals gezegd, stuur je vragen op naar studio op het staatje radio501.nl. En na de reclame Dreadlocks at 501. Terwijl wij luisteren naar Ithaca van Hummingfield. In a different light, it never really crossed my mind that you could be one of those things. You say it's not me, you need some space in there while you run onto another. How can you be so completely scared?